mufyukora urabanza wibaze mufyumviro. Twizeye ko muri benshi murindiranye igishika ikiganiro banda bibaze cuno munsi mwateguriwe na Apollon Dusabe ndabifashijwemo na La Benevolencia. Tubifurije amahoro y'Imana hamwe n'ikaze mu kubanza kumviriza aka gakino. Sarongora. Chaku. Beku mengi jo chupa jawe niri manuka. Soma ba kongere shawu icharanye n'umugabo. Reka kwitinya. Soma soma. Twebwe. Batwite nkandagira migunga. Hey, aba tumaze kwihurira cyane iyo batuzi. Uragenda ubazi. Ah, ugashiraze. Oya rero ngo ha kwishima woshimwa nabandi. Iki. Cha. Amwega. Ibyo ariyo byose niho tugirana na zijya mbundege bampaka atacho bamaze. Urya murima rusangi nitwa usimbanye bagasigara bari myizi bahuya. Ifuka mukibuka. Twebwe dukora nyingwe. Eh. Reka mutawe icaye. Iki. Iki. Baraku. Dona nyumvisa ngira iki. Urya urabura icyo tinya. Umvise, umvise, umvise. Eh? Yamara hari gihe shamwutanga. Dutangazwa na mwebwe. Hu! Twebwe batwite ibiti biturigwashe. Imigunguma. Eh! Hey, chuki. Eh? Ni chuma baragihonda ashaka ikoro. Umvise, umvise amajambo. Akazina kanje shani mukoro kabone. Utekega maka. Uti mwemwe duhonda rero. Uvuze ngo iki? Ndabivute rero. Urumba cyangwa ntegaho urumba ngira mutangira umushwani oya urukora byo urumba oya jwanutse no mukosora nkamwereka ko tutangana oya mata yamajambo gutaje ngaho ngude ko jewe kirazira kirazira kirazira muje ngaho mwirate mu mafuti wewe namwe umuraga hambaye wewe yewe ko umva data wanje muraga hambaye nimwe kwirata mu bituteze imbe. Sarongora. Ibyo byose niho tugirana na zijya mbundege bampaka atacho bamaze. Ako gace ka gakino kerekana ko bampaka bariko barasuzugurwa nk'uko atacho bamaze. Dufatiye kwa gakino uno munsi tugiye kurabira hamwe ku ngeso yo kutizigira umuntu muri bicanke biriya. Muri ya mvugo ivuga ngo kugaya umuntu utamugaraguye. Mbe byo babisigura iki? Byo babishikana kububisha. Inyishu tuyisanga mu byumviro bya bamwe mu baharanira gutsimbataza amahoro mu kibano be n'indongozi hamwe n'abanyagihugu bo muri komine Mutimbuzi neza na neza ku mutumba Kirekura ku gi 14. Abanyagihugu baratubwira ico batahura iyo bavuze kugaya umuntu utamugaraguye. Ni kubona umuntu ntumwiyumvemwo ukumva umengo naho umuha ibikorwa ntavyo yoko kandi wari kubimuha yategeza kubikora cyangwa ukacubona ko nyine atabyashoboye mugiye wamaze kubimuha. Iyo wamaze kubimuha rero ntucubona icyo ashoboye uwo muntu. Je uko ntahura ku cyo kibazo kugaya umuntu utamugaraguye ni ukuvuga uwo muntu mushobora kuba mubonanye utazi icyo arimo kubera hari igihe uba ufise nk'igikorwa kanaka uwo muhango akore ukimukengera ngo ntacyo uwo muhango ntacyo yoshobora kandi kubwiwe ashoboye. Kugaya umuntu utamugaraguye mbona ko uba wamugaye cyane. Uko urashobora kumuha nk'igikorwa yokora kama wibaza ngo ntacyo yoshobora muga wewe yogishobora. Kugaya umuntu utamugaraguye icyo ndakivugaho ni iki? Hariyo abantu usanga asuzugura umuntu atazi icyo amaze ariko mu icyo gihe iyo utamusuzuguye usanga ari bafise akamaro gusumba bandi wari wizeye rwose. Muri mwebwe hari abimaze gushika bakamugaya batamugaraguye? Hariyo umuntu umwe yigeze kungaya icyo gihe twe turaganira cya ambwira yuko ngo yarose iwe ndamubwiye ati burya nanjye nyuma y'umwaka ndaba naharose ngo icyo ni icyipfuzo. Ni ukuvuga Imana yaciye yikoreye akantu ndamutelefone ndamubwiye ati burya nanjye namaze kuronka iwawe iwanje. Ni ukuvuga benshi byarabatangaje ndamubwiye ati burya reka aho gaya umuntu utamugaraguye kuko imbere ni heza. Bobyageze kunshikira bizananye mu buryo bw'ibikorwa kanaka nagomba gukora hanyuma haraboneka umuntu ambwira ko atavyo noshobora mugabo muri make general bitanguje bo mbona ndabishoboye ndabona ko kumbure bagira bamfutanye mugihe nabonye ko ndabishoboye kandi bari bangwanije ko ntobishobora Jean Damascene kitegetse umunyamabanga shingwa bikogwa ntayigaheze wa commune Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura aratubwiye ico bisigura kugaya umuntu utamugaraguye bisigura yuko abayi yashize amaso n'ibyiyumviro kubikorwa bibi gusa canke kukantu kwikosa ryo bagera mubaye ko uramara ko umuntu ukora ikosa birashitse akiyumvira ko gusa urya rumanya makosa atibutse yuko hari nibindi byiza akora hari umuntu ashaka kumubona agishika cavuga ati urya ni kanaka wa wundi ntangurore no bya byoro ati umuntu ashitse mu bwoko babantu badasangiye ubwoko ngo hekanaka none ngo ngo ajenga iwacu ngo urya ngo ni wa musezi canke ngo ni wa mukizwa ya pararangana ibintu nk'ibyo Brigitte Shimirimana akurikiranira hafi ibyo gutsimbataza amahoro mu kibano nawe aravuga ico bisigura kugaya umuntu utamugaraguye uvuze kugaya umuntu utamugaraguye cyane numva ko ari umuntu agaya umuntu ataranamumviriza atakintu na kimwe baranavugana akamugaya mubonye uko nyine kesho yabyumvira mu mvugo niyo umuntu ariko akizi kubaka avuga ati we ntacyo tubazi byiwe ugasanga ati yavuga ati we ndazi ibyumviro byawe reka tubaze abandi bakakubuza kukibushikiriza ugasanga naho uri wewe ugiye mu bintu kubabara mu mutima kuvuga uti nimbeka imugiye kwa tamijambo ukabura ngene ubigiye kugira umwereke kusoboye ibyo ushoboye burayo nibwishi urashobora guhamagara abantu mu nama urindiriye ngo haze uwundi muntu wari witeze nyine kurungikira umuntu akacyarungika uwundi ukaguma urindiriye ngo mbega yime ko ntari umuntu nk'akarorero natumye ko azi kuvuga iswahili neza kumbe muri abo bantu hari ubutse kuvuga iswahili cyane wabigaye ntiwanabagize ati mbe nta muntu avuga ikiyaje oya warabishitisho gusa wamugaye wamutsuzuguye ko nk'akarorero dusaba tuzi nk'abavuga iswahili kwa abantu nyine ubona bamenya ati onya akizi arabisa wamugaye kumbe mubwo bwitonzi bw'uwo muntu yitarenga ushobora gusanga akirusha n'abandi bose ashobora kuba n'umukoresha wawe umukoresha waguma abona ati ujya ndamuzi ko ashoboye bijya gusa ugasanga naho yoba afise ibindi bintu ashoboye ugashima kuza kurondera uwundi wo hanze umuciye impande mugabo ntumuhako kajyo keza ko kubanza kumubaza uti none ibi wowe bijya ntubishoboye imbere y'uko njya kwibaza uwundi biboneka mu buzima bwa minsi yose rero mu buzi aho umuntu ari none ni kubera iki habaho kugaya umuntu utamugaraguye dusubire duhe ijambo abanyagihugu bo muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura neza ku mutumba Kirekura hari umuntu usanga mu mico yiwe bo yamafise ibintu byo kugayana atashobora kwemera abandi bo hari umuntu bakengera bamuravye imyifatire we imyambaro yiwe n'igihagararo ciwe kandi uwo muntu aho bamubona bene uko onyameze uko onye hari umuntu adashobora kwiyerekana icyari cyo ugasanga n'umuntu azi bumenyi dufate nk'abantu baba bafise ubumenyi mugabo ubwo bumenyi bwiwe ntabwerekane aha bageze akaguma we wenyine ku ruhande rwiwe agomba kwiguma yikumira gihe nk'umuntu ashobora kuguca ko akakwitegereza kabona ko mbengo ntuwe umuntu nk'abandi babivanye ngira ngo n'ukuntu nyene yabona mu bikorwa ukora cyabure nko mu nyambaro rashika ukashobora kugenda wiyambare nk'agahozo katanamesuye yibaza yuko atagasabune uhapfururonka kugaya umuntu utamugaraguye hari abantu benshi ashobora kubona bivanye n'ingene umeze wambara ureha usa akagaya akagusuzugura akavuga ati umuntu ntashoboye ariko wewe ari gushoboye usumba mbere nabo bandi yizera akashobora kuvuga ati urya muntu akava muri ya muryango canke ava mu bwoko bunubu ati nta kazi no muha ati katere muno mugambwe uyu reka nze kuhereza uriya kandi akaza guhereza urya atacashoboye uwo ndari muwo wundi mugambwe ari washoboye Brigitte Nshimirimana umwe mu bakurikiranira hafi gutsimbataza amahoro mu kibano aratubwira bimwe mu bituma abantu bagaya umuntu batamugaraguye ibituma ni byinshi ubwa mbere urashaka kuba umuntu umuzi yuko nko muri kahise ashaka kuba hariho ikintu yakoze kikaca kimutuma wa mumufise kwiryo shusho ko ari umuntu adashoboye birashobora kuva kandi ku kuntu umugwi avamo uwuzi wewe urashobora kuvuga uti urya muntu kubera ava muri bajya abantu bari mu ishyirahamwe naka kubera urya muntu ava mu muryango naka cyangwa urya muntu umugwi wiwe uri mu byumve vya politiki binibi ndazi kwico nza kumubaza cyose nco ndamutuma ataza kugira ikintu agishoboye ko birava rero n'ukuntu umuntu nyene we nyene afize kwiyemera no bwibone muri we avuga ati jebaho ukomeze ndazi kujya muntu atakitwa gukorana ngo gishoboke bipfa ku bintu byinshi rero mbwa hanini byakunda kuva ku ishusho wamushizeko wise mu kumengo tya muhomyeko kandi ukibaza yuko umuntu mu buzima hinduka imbere yo kuvuga imbere yo gukora banza wibaze umutekano mu kibano uratosekara iyo harangwamwo ingeso yo kugaya umuntu utamugaraguye nkuko abanyagihugu bo muri komine Mutimbuzi ku mutumba Kirekura babivuga iyo umuntu amaze kubona ko yagawe mu kibano bo cyambere arihebura kandi amaze kwihebura ashora kwadukamwo nikibi ikibi rero arashora no kwiba kacyo usanga rero umuryango ntitunganiwe nuko uyo muntu atizigirwa ngo nawe abe nk'abandi cyangwa ahabwa akazi nk'abandi ingaruka zishobora kuba usangana muri uwo muryango uciye yiyumvira ubwicanyi asangana wawo ndi amusuzugura na wacu avuga turya umuntu ko yansuzuguye kiranje ndihokanye ndamwishe kacyo usangana aramwishe bivanye muri izo ngaruka mbi bivanye nuko yamugaye tamugaraguye ibi bivanye nuko yamugaye tamugaraguye ingaruka mbi ishobora kuza jewe waransuzuguye nanje ntegereza ho gusuzugura hari gihe ushobora kugira ikibazo muhira dufate nko kugwaza nk'umwana cyangwa inkingorane zikubaye jewe warangaye nanje nshobora kugira ishavu sinze no kugushika ko kandi no gutabaye ugasanga nkako kanya ndakugiriye akamaro ijande amasene kitegetse hakurikira iki mu kibano iyo habayemo ingeso yo kugaya umuntu batamugaraguye imico yo mu kibano iratituka yabo bantu rero basanzwe bava mu migwi hayita vuga rumwe cibi inkorerezi ikacha bituma rero barafatangana ku mashati nasura guhana ni rwere nta ufasha uwundi ejo niyo habaye nikindi kindi gikabura kurusha ngaho nubwicanye bwo kwaduka ingeso yo kugaya umuntu utamugaraguye ngo irashikana ku bubisha bw'ikivunga nk'uko bishigwa habona na Brigitte Nshimirimana umwe mu bakurikirana hafi gutsimbataza amahoro mu kibano ikintu cyose gituma umuntu ashavura kijya torewe umutakirikare kirashobora gushikana ku bubisha bwo mu kivunga kubera nk'uko byumva umuntu uguma umugaya umusuzugura atsinda agashavura uko ishavura idoga niko atangura kuvyidoga naye mu kuvyidoga abyidoga bibwira abo basangiye umugwi wiwe abo basangiye umugwi nabo bace bashavura hawa hatatangura kugira kumwumvisha ati urya muntu ameze nabi urya muntu nuko natwe twomuronkera kanya twomwikurako kandi na wa undasuzugura yega nawe narigamba ashize mu mugwi wiwe akabwira andi ati munaka twaye kumwaha basi namwe mwijambo nukuri urumva nawe mu mugwi wiwe naho hakiye gutangura kuba ikindi kintu yangorane yariri mu bantu babiri gusa nitangwe kuba ingorane y'imigwi ibiri itandukanye none ntumva yuko igihe hazoba imbarutso cyakandi kajyo gatuma abantu bashamirana nibizo babikira iby'abantu babiri bizo byabantu by'imigwi imigwi nayo ishamiranye hakurikira iki bwicanye iyo haba bwicanye none yuko hari ibintu byose bisambuka ugasanga igihugu ntaterambere riza ugasanga nta mahoro hari bwicanye urazi ko butuma n'abantu bahunga igihugu cyabo ubwicanye urazi ko butuma ataterambere ugasanga umuntu ibintu yahora akora byose byahagaze bwicanye nibaza ko abantu bose barumva bavuze ubwicanye yemwe barumva inkurikizi zabwo ni ikintu kibi cyane gituma igihugu giparangana gituma imiryango ishwana gituma abantu bangara gituma ibintu byinshi bibi mubandanya mwumviriza ikiganiro banza bibaje cuno munsi kubera twumvise ko ingeso yo kugaya umuntu utamugaraguye bishikana ku bubisha abanyagihugu bo muri komine Mutimbuzi nazana neza ku mutumba Kirekura kuri 14 baravuga uko hakwiye gutuzwa iyo ngeso umuntu yaba yakugaye ufata ukamushikira ukamuhanura hamwije binataka bisubira ko bibukora cyambere cyo byo kwigishwa kubarongoye intwaro ko kugayana ari bibi kindi naco umuntu wamaze kubona ko kumbure yakugaye ibira byoshe guhanura na kugira ngo ibyo kugayana yigirwe hirya bikwiye gukogwa nuko hoca haza umuntu hagati yanyu akabahanura hanyuma ibyo byo kugayana mu bitagaraguranye bikabahagarara kugira ngo mukimubana neza mwumvana icyokogwa kugira ngo aho gakengerwe gahari nuko twokwicara hamwe tukiyumvanamo twese tugasangira kabisi na gahe hanyuma tukaza turagenderanira tukaganira twese tugashira hamwe tukagira ku mugozumo Jeanne Damascene kitegetse umunyamabanga nshingwabikorwa ntayigahezwa wa commune Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura aravuga iyo abantu batumviye impanuro zo guhagaruka ingeso yo kugaya umuntu batamugaraguye batabare kuko bisanzwe y'umuntu ariko arica amatwi ku mpanuro zitangwa kandi ariko arakora ikintu gihungabanya umutekano w'umwene gihugu haba hageze yuko aronka impanuro zanyu inyuma y'impanuro zanyuma umva akaba yarahanuwe inshuro nyinshi harashobora kubaho gufata ingingo tukamushikiriza inyamiramara Brigitte Shimirimana ingeso y'ugaye umuntu batamugaraguye yotuzwa gute mu kibano ko twabonye kwishikana ku bubishi iki cyose gituzwa iyo abantu batangwe ko nabyo ico kintu ari kibi umugabo twavuga cyane iyo umuntu ari karagawa yogira intambwe ya mbere yo kurondera kuvugira umugaya yuko ivyo bintu n'ukuri bitamuha amahoro kugira avuge uko yiyumva aho kureka iryo shavu ngo nimujane habi aronde kuwegera uwo muntu amubwirira iyo nyifato amubwira ukabyumva yego me kwera uwo muntu yabaye yamaze kumwisiramo n'abashaka kumwima uwo mubonano aho umwimye uwo muntu ashaka kurondera uwo amutumako akamenyesha umuntu ati je n'ukuri ndivuza kwegerana akabwira ndamubwire ukuntu numva merewe ndavye ukwamfata arondera uburyo bwose kugira uwo muntu bazoganira bamaze kuganira rero novuga yuko nawene yoguma arondera kumenya igituma yo bagawa Naki nuba kunavuga ku muntu wenyene ararondera kugiye gihazo g'Imana akaronka mubonano azogenda zineza uko ameze nibaza ko n'urya muntu yagenda kumurondera yateguye neza ico kiganiro ntatwagwe n'ishavu n'urya muntu azotsinda tahure by'ukuri ko ahora babaza umuntu hanyuma igendana itangwimere neza amaze kuyo ntambwe kuvugana umuntu ashobora kunabone kugenda bwira umugu wiwe yoba yari yagiye kera y'ikintu itameze neza akababwira ati burya biriko biraza kugira n'uwo mugu nawo wari watangwe gushavura utahure ko bwa bundi byuko biraza bikatemera gute no kuri wa wundi nyene yahora mugaya akagira inguvu tubwiye mugu wiwe ati burya kubona aho mbona naka twarayaze biriko biraza gushika hamwe uzosanga babantu bahora barabana nabi bagayana uzusanga aho gwatanga gukora ibikorwa bakabikorera hamwe bikoba byiterambere usange wa muntu yahura ugaya asigaye mu bahanuzi bawe kuko ari usumanye kumwumviriza ukumva ko muri wari yindi neza ibindi byiza bishobora kumuvamo dushimira ababanye natwe kuva ikiganiro banza baze kigitangura kugeza kirangire mwagiteguriwe na Apron dusabe dafashijwemo n'ishyirahamwe la Benevolence tukaba twari ko tuganira ku ngaruka z'ingeso yo kugaya umuntu utamugaraguye abatanze ibyo biro byabo turabashimiye tugadusezeye n'ari ko ratwumviriza mwese naho ubutaha urabanza wibaze